والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مکی طرح دے نزولان 13 نمبر دے فضتر دے انشراح نازل شہر اور ترتیبان یو سل 2 نمبر دے فضتر دے فضتر دے تکاثر نازل شہر رب دو طرح دے مخی طرح یو دا جا مخی طرح کے زجر رکھ پا مین دو دنیا باندے نلتا مثال پیشکو دو انسانانو اچ یو کامیاب ابر تاوانی یو کامیاب چې دنیا ترمینه وکړه ابد توانی چې دنیا ترمینه وکړه دی اور په تیرانو دویم ربط مخکې صورت کې تدید نه دنیا او دوی صورت کې ترغیب او صحیح عقیدی او صحیح عمل تا دی اور په تیرانو دریم ربط مخکې صورت اخر کې وی چې نعمتون ته پوت وکم اندر ته وی ناشکر سره توانی دی اور په تیرانو امتیازات صورت سورت ممتاز ہے پا اول آیاتونو بانے چی ان الانسان لفی خسر دے انسان پا تاوان زمانہ کو آکر بلا دا شاہ نشتے دویم سورت ممتاز ہے پا بیان دا اغسلور اسبابو پا اغسلور کارون چی دائی پا تاوان بانے انسان کامیابی گی تاوان نبچ کی گی چی او ایمان دے بلا مالی سوال دے بل تواصل بالحق دے بل تواصل بالصبر دے مقصد دو دنیا مقصد د صورت ترغیب اور کئی صحیح عقیدی تھا اور صحیح عمل تھا اور انسان د تاوان نہ بچ کے دو فر صدور سنا بیا نہیں کہ انسان دا صدور اور سنا مان عمل کی نو کامیاب دیں اگر کہ غریبی او کہ معذور بھی کہ خط بھی او کالک کی کہ بوڑھا بھی وہ جن صدور بان عمل کی د کامیاب دیں اگر صدور کی یوم کم دا تھڑے ناکام دیں اگر کا بادشاہ دے کماردار دے کمولا دے کر تو دے یو صحیح عقیدہ قرآن ناتی دیگی دویم صحیح عمل اغد سنت ناتی دیگی ادرم بیان نور اتا دی صحیح عقیدہ دا عمل او صدورم مش پا دے کی چکا مشکلات رہی بے بین صبر کن امام شایبی رحمت اللہ علیہ وی وی کہ اللہ پاک نور قرآن نوی را لے گرے او دا یو صورت را لے گر دا ملک کافی ہوں دا کامیابی دا دنیا دا آخرت دا پار یو صورت دا لند کو دا صورت دے دری آیاتونه دا کامیابی کنجی دا چی سڑی پیزان کوئی دی والا آتر شاید دا زمانہ دا زمانی تاریخ شاید دا گواہ دے چی ان الانسان لفی خسر یقین انسان خامخا تاوان کرے تو سن تاوان کرے چرا اگلے ہو تو بربن لگڑو اس نو او سلاڑ نو خامخا دان تر سکا پنوڑو سا اتر متر سکا پور ما پور سکو یوڑل کنا تو تاوان خو نشو گور یو تاوان دو دنیا دے ایو تاوان دا آخرت دے راغلے چونو پاکو چی لانو پلیت لانو تو تاوان ہو کن که بادشاہ ہو کر دو خو چی لانو تاوان ہو کن ان الانسان یکرن انسان خامخا تاوان کرے الا مگر نے تاوان نہیں پتاوان کیا اگا انسانا آمنو چی ایمان راڑو ایمان سا تاوی ایمان سا یقین تاوی او صحیح عقیدہ بغیر دا قرآن نشی زکیده دا نوٹ کئی گوره تش دخلی خبر ندی دا ایمان اصول پا قرآن کے بیان شوی دی پوشی چه آغا توحید دی آغا رسالت دی آغا ایمان دی آخرت دی ایمان دی قرآن دی چه دا عقیدہ وا ادا عقیدہ چه یو اللہ حاضر نادر دی یو اللہ مشکل خوشا و داتا دی یو اللہ خوص الادم دی وامن صالحات عملو کنک عمل نیک ستوئی قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ مانا کئی تفسیر بیضاوی کی سورت بقرہ اپنا میں پچی دلان دے وئی الصالحات من الاعمال ما سوغها الشرع نیک اعمال آغا دی چی شریعت اگا مقرر کری شریعت سلور دلان پی او دلیل بھی یا دا قرآن نثابت وی یا دا سنت دا نبی اسلام نثابت وی یا دا اجماع دا صحابہ نثابت وی او یا دا قیاس دا مجتہد نثابت وی یہ تو عمل صالح کتو جی نیک عمل ہندو خم نیک عمل کوئی آئے وہ کتو بد عمل پری بے دی شیعوں نیک عمل کئی دادان چٹا کئی کتو بد عمل وی خبری بے دی انگریزوں نیک عمل کئی کتو بد عمل وی خبری بے دی ہر تڑے پا پل یکیمہ نیک عمل کئی خوښه نیک عمل هغه دی چې په دې شریعت دی او دلیل دی دا نه چې په خپل ځای باندې ډېر پر خیرات کوي دا نیک عمل دی او دعاګانې کوي څونه دور ته په جمع دا نیک عمل دی او دغه جنازې پر بوت ساتل دعا کوي دا نیک عمل دی نیک عمل نه دی او جنازې په ډېر پر خیرات کوي دا نیک عمل دی نه دی دا پیغمبر د سنت طریقه به کې دا بد عمل دی بد نیک عمل هغه دی چې پیغمبر په طریقه باندې او تواصل بالحق او بیان کوي خلکو ته بالحق پاک باندې حق سو چې د صحیح عقیده بیان کوي خلکو ته رد شرک کوي او د صحیح عمل بیان کوي رد بدعت کوي دریم نمبر شرط دا دی چونکی دا منزل ګران دی خپل ایمان او خپل عمل ټیکول ګران دی زونه خدا د بل اصلاح کول دا ټوکی دی دی دیکھ تقریبونه را دی ولټ کول وی جیلونه وی وتواصل به صبر اب بیان کوي خلکو ته پکلا کړو پرم کلا کی عمل ګریب را کوي دا نه چې مرګ د خیر نرمیو کا دغ نه کا لکه نبی رسام تیرې ده په دغه باندې فقا علی اثر باندې هغه ور خړم نبی رسام غي هوای اصبروا یا آل جابر اصبروا او جابر او علی اثر کلک شي کلک شي کلک شي دا نه نو د خیر نرمیو کا و دې کلک شي هغه مړ شو باغی کې خو نبی رسام ته نه چې نرمیو کا شهیدان شو ډوبې شهید داغه خدای ډوبې شهید شو اته تو مېر دی الله نه نبی رسام ته نه دی ویل چې نرم شي ګورې په دین کې ګور بل ته نرمی او ویل دا ګور ډیر چورم دی هغه ته نمبر د حرامي ویل دی هو شه ولا تذق كل خلافنا امین من الخير موتر عظیم او طول بازار کذنیم انکار بازار کذنیم انکار نامالی بند نمبر دو سرامی ده کشتا تو یک نرمیو کا و تو تو بی صبره او بیان کئی خب تو وصیت کئی ملکو تو بی صبر پکلا کئی دو چه کلک شئی کلک شئی اللہ با دمداد کئی یا با مرشی ایا با فادشی با مخیر